क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका को छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों ही अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर श्री राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कही, तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई है। विदेहनंदिनी देवी सीता को मोह में पड़ी हुई देखकर शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आ गई जैसे प्रेम संबंध रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास आ जाती है। देवी सीता राक्षस राज की माया से मोहित हो बड़े बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदभाषिणी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। शर्मा रावण की आज्ञा से देवी सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रमणीय रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा, उसकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की ओर धूल में लौटकर खड़ी हुई हो, उसी प्रकार देवी सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के लिए धूले धूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विदेह नंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरू, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने जो उसे जो उत्तर दिया है वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया। विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा और उनका सोते हुए समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा संभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती थी। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवलोग देवराज इंद्र से पालित हुए उसी प्रकार ये श्री रामचंद्र जी से भरी वाली बात सुरक्षित हैं। सीते श्रीमान राम गोलाकार बड़े बड़े भुजाओं से सुशोभित चौड़ी छाती वाले प्रतापी धनुर्धर सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा श्री राम शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूह का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन, श्री राम कदापि मारे नहीं गए। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी क्रूर और मायावी, उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया है। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए, सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही माता लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ। सुनो, श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे वे सबके सब यही समाचार लाए कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विशाल लोचने इस समाचार को सुनकर राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा था। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः युद्धोगशील सैनिकों का भैरव संनाद सुनाया। डंडे की चोट से बजने वाले भोंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषिणी सारना ने सीता से कहा, धीरू यह भयानक भेरी नाद बुद्ध के लिए गौरी की सूचना दे रहा है और मेघ की तैयारी गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष भी तुम सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां तहां युद्ध के लिए संसद्ध हुए सहस्त्रों सैनिक दौड़े चले जा रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत भेष में सजे और बड़े वेग से इस गर्जना करते हुए सैनिकों उसी तरह भरती जा रही है जैसे जल के असंख्य प्रभा सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभा बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों ढालों और कवचों की वह चमक देखो। राक्षस राज रावण अनुमान करने वाले रथों घोड़ों हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में से इस समय यह बड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दस्ता नल का जैसा ज्वाज्वल्य या मान्य रूप होता है वैसे ही इस अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो और हिननाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे यह जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध जीत चुके हैं, उनका पराक्रम अचिंत है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले देवराज इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रु सूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जनक नंदिनी विशाल वक्षस्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सीते कई महीनों से तो तुम्हारे केसों की एक ही बैड़ी जटा के रूप में परिणत हो जो कट प्रदेश तक लटक रही है उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। देवी जैसे नागिन कैंचुल छोड़ती है उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। मिथिलेश कुमारी सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग्य श्री रामचंद्र सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी पर उत्तम वर्षा से आवश्यक होने पर हरी भरी स्रोत की खेती लहरा उठती है उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित हो आनंद मग्न हो जाओगी। देवी जो गिरिवर मेरु के समान और घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान श्री सूर्य जो तुम्हारे कुल के देवता हैं, तुम यहां शरण लो, क्योंकि ये प्रजा जनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं।